Thank you. دنیام جدا نکرده، او را دور از دل غم آشنا نکرده. Hey! به خاموشی به نگاه اشک بیهوده مریض این همه از دیده کلیم، گرد غم رو نتوان شست به توفان از ما. اگر خزان غم فضا رسید بر دیار که در فراز یارش نمود بی قرارش درود و حسین من به شام انتظار. Show me the door.